Рекс Стаут. Отрута входить у меню. Розділ перший. Я опустив погляд, зустрівшись із її великими карими очима, що дивилися знизу вгору. «Ні», – мовив я не продюсер і не агент. Мене звати Арчі Гудвін, і я тут лише тому, що товаришую з кухарем. Причина, з якої я хочу це знати, цілком особиста. «Я знаю», – відказала вона, – «це все мої ямочки на щоках. Чоловіки через них часто втрачають свідомість». Я похитав головою. «Ні, це ваші сережки. Вони нагадали мені про дівчину, яку я колись кохав без взаємності. Можливо, якщо я пізнаю вас ближче, хто знає, як воно складеться». «Я тут ні до чого», – заявила вона. «Дайте мені спокій. Я нервую і не хочу через вас розлити суп. Ім'я Нора Яретт, без Х. Номер 5 у Станхоупі, 6621. А сережки – це подарунок сера Лоуренса Олів'є. Я часто сиділа у нього на колінах». Я записав номер у блокнот, подякував їй і роззирнувся. Більшість чарівних молодих дівчат скупчилися в ніші між двома буфетами, але одна стояла біля столу, спостерігаючи, як Фелікс щось змішує в чашці. Її профіль був прекрасним, а волосся мало колір пшеничного колоса, якраз перед тим, як його збираються жати. Я підійшов до неї, і коли вона повернула голову, мовив. «Добрий день, міс». «Еніс», – відповіла вона. «Керол Еніс». Я записав ім'я і назвався сам. «За натурою я не з тих, хто йде на пролом», – сказав я. «Але ви зайняті або скоро будете зайняті, тож немає часу повільно підводити до того, що я хочу сказати. Я стояв, спостерігаючи за вами, і раптом відчув непереборне бажання дізнатися ваш номер телефону, а я не дуже вмію боротися з імпульсами. Тепер, коли ви так близько, це бажання стало ще сильнішим, тож, гадаю, нам доведеться йому піддатися. Але, можливо, я створюю хибне враження про себе. Насправді, цього вівторка ввечері у мене не було особливої жаги до номерів телефонів. Я робив це для Фріца. Але це теж може прозвучати не так, тому доведеться пояснити. Якось у лютому мільйонер і любитель орхідей Льюіс Гьюіт, для якого Вульф колись розв'язав складну проблему, розповів Ніро Вульфу, що десятка за аристологію хоче, аби Фріц Бреннер приготував їхній щорічний обід, який зазвичай відбувається 1 квітня у день народження Брія Саварена. Коли Вульф сказав, що ніколи не чув про десятку за аристологію, Гьюіт пояснив, що це група з 10 чоловіків, які сповідують ідеал досконалості в їжі та напоях, і він сам є членом цієї групи. Вульф повернувся до словника, що стояв на підставці на краю столу, і, зазирнувши до нього, заявив, що аристологія означає науку про їжу, а отже, десятка – просто дотепники, бо їжа – це не наука, а мистецтво. Після тривалої суперечки Гьюіт визнав поразку і погодився, що назву слід змінити, а Вульф дав дозвіл попросити Фріца приготувати обід. Насправді Вульф був потішений, хоча, звісно, не показав цього. Значна частина його заробітків як приватного детектива витрачалася на забаганки Фріца Бреннера, шеф-кухаря і економа старовинного кам'яного особняка на 35-й Західній вулиці. Майже така ж частка, як і на мене, його асистента-детектива та прислуги по п'ятницях, суботах, неділях, понеділках, вівторках, середах і четвергах, не кажучи вже про те, що для діяльності Фріца кухню треба було забезпечувати продуктами. Оскільки я за сумісництвом ще й бухгалтер, то можу підрахувати, що у 1957 році кухня і Фріц коштували трохи менше, ніж забиті орхідеями оранжереї на даху. Отже, коли Гьюіт пояснив, що десятка, попри невміння обирати назви, складається зі справжніх і гідних поваги гурманів, і що обід відбудеться в будинку Бенджаміна Шрайвера, суднобудівного магната, який щороку, 1 вересня, пише листа в «Таймс», пророкуючи користь хрону для устриць, а також те, що кухареві буде гарантована повна свобода у виборі меню, і десятка дістане все, що він забажає, Вульф натиснув кнопку виклику Фріца. Виникла невелика заминка, коли Фріц відмовився брати на себе зобов'язання, доки не огляне кухню Шрайвера. Але Гьюіт владнав це, посадивши Фріца у свій герон і відвізши його на 11-ту вулицю. Ось де я перебував у вівторок ввечері, 1 квітня, збираючи номери телефонів. У кухні 4-поверхового будинку Шрайвера на 11-тій вулиці, на захід від 5-ї авеню. Вульфа і мене запросив Шрайвер, і хоча Вульф не надто любив їсти з чужими людьми і вважав, що коли за столом понад 6 осіб це псує їжу, він знав, якщо він не піде, це зачепить почуття Фріца. До того ж, якщо він залишиться вдома, хто йому готуватиме обід? Але навіть попри це, він, імовірно, відмовився б, якби дізнався про одну деталь, яку ми з Фріцом ретельно приховували. Стіл мали обслуговувати 12 молодих жінок, по одній на кожного гостя. Коли Гьюіт сказав мені про це, я врочисто заявив, що не збираюся відповідати за реакцію Вульфа, коли оргія буде в розпалі і дівчата почнуть верещати. «Боже, праведний», – мовив Гьюіт, – «нічого такого не буде. Ідея зовсім не в тому. Просто десятка запозичила у давніх греків не лише назву, а й дещо інше. Оскільки богиня юності була виночерпієм у богів, у десятки існує звичай, щоб їм прислужували дівчата у відповідному вбранні». Коли я запитав, де вони взяли дівчат, він відповів, що через театральне агентство, і додав, що в цю пору року завжди є сотні безробітних молодих акторок, які раді шансу заробити $50 і смачно поїсти, провівши вечір за рознесенням страв. Спочатку вони найняли досвідчених офіціанток, але ті перечіплялися через свої шлейфи. Ми з Вульфом приїхали рівно о 7-й. Зустрівшись із господарем та іншими членами десятки, ми скуштували устриць, обрали одне з 5 запропонованих білих вин, а потім я вирушив на кухню подивитися, як там дає собі раду Фріц. Він щось куштував із каструлі на плиті і хвилювався не більше, ніж якби був удома і готував обід для нас із Вульфом. Там були Фелікс і Золтан із Рустермана, щоб допомагати йому. Тож я не став питати, чи потрібна моя допомога. І там були геби – виночерпії богів. Їх було 12 у шлейфах насиченого пурпурового кольору, що спадали до підлоги. Дуже гарно. Це подало мені ідею. Фріц любить вдавати, ніби має підстави вважати, що жодна дівчина в радіусі милі від мене не перебуває в безпеці. Це дурниця, адже ви не можете сказати про дівчину нічого конкретного на відстані понад милю. Тож я вирішив, що йому буде корисно побачити мене в дії зблизька. Це був і виклик, і цікавий соціологічний експеримент. Перші 2 дівчини все остаточно вирішили. Одну звали, як вона сама сказала, Фебі Фейбор. Це була висока, натуральна блондинка з великим лінивим ротом. Другою була Нора Ярет. Із великими карими очима та ямочками. Тепер після них я стояв біля Керол Еніс із волоссям кольору пшениці. «У мене немає почуття гумору», – сказала вона і повернулася до Фелікса. Але я продовжував. «Це зовсім інший тип гумору, а такий імпульс, як мій, зовсім не смішний. Він болючий. Можливо, я вгадаю номер? Геба 1000?» Відповіді немає. «Очевидно, не так. Плато 2, 3, 4, 5, 6?» Не повертаючи голови, вона промовила. «Він є у списку. Торгем 8, 3, 2, 1, 7». Вона глянула на мене. «То як?» І знову відвернулася. Це прозвучало радше як прохання піти геть, аніж зателефонувати їй якнайшвидше. Але так чи інакше, я записав номер і відійшов. Решта дівчат усе ще були в ніші, і я попрямував до них. Пурпур вбрання створював гарний контраст для їхніх юних облич, прикрашених 9 різними кольорами волосся та різноманітними зачісками. Коли я підійшов, балачки вщухли, і усі погляди звернулися до мене. «Вільно», – скомандував я. «Я не маю офіційних повноважень. Я просто один із гостей, запрошений тому, що я приятель кухаря, і у мене є особиста проблема. Я волів би обговорити її з кожною з вас наодинці, але оскільки часу бракує, то я... «Я знаю, хто ви», – заявила одна. «Ви детектив і працюєте на Ніро Вульфа. Ви Арчі Гудвін». У неї було руде волосся і молочно-біла шкіра. «Я цього не заперечую», – відповів я, – «але я тут не у службових справах. Я не питаю, чи зустрічав я вас раніше, бо якби це сталося, я б такого не забув». «Ви не зустрічали мене. Я бачила вас і бачила ваше фото. Ви дуже себе любите, чи не так?» «Звісно. Я такий, як більшість людей. Давайте проголосуємо. Хто з вас любить себе? Підніміть руки». З пурпурових складок вигулькнула одна рука, потім ще дві, а за ними й усі інші, включно з рудоволосою. «Окей», – сказав я, – «із цим вирішено. Одностайно. Моя проблема в тому, що я вирішив поглянути на вас і попросити номер телефону у найчарівнішої та найпрекраснішої з усіх. Але я розгубився. Ви всі неймовірні. Ви перевершили найсміливіші мрії будь-якого поета. А я не поет. Тому зрозуміло, що я розгубився. Як мені обрати лише одну, коли...» «Дурниці?» – перебила руда. «Звісно, мене. Пегі Чоут. Арчі? 2-3-3-4-8. До полудня не дзвонити». «Це неправда», – заперечив гордовитий голос. Він належав особі, яка була дещо за старою для Геби і занадто повною. Вона продовжила. «Я можу звати вас Арчі?» «Звісно, це моє ім'я». «Чудово, Арчі, придивіться уважніше». Вона підняла руку і торкнулася плеча дівчини поруч. «Ми вважаємо, що ми всі гарні, але ми не одного класу з Елен Джакону. Подивіться на неї». Я так і зробив. І мушу визнати, що горловий голос мав рацію. Елен Джакону з глибокими чорними очима, смаглявою оксамитовою шкірою і кучерявим шовковистим волоссям – ще темнішим за шкіру, була справжньою рідкістю. Її губи були ледь відкриті, оголюючи блиск білих зубів, але вона не сміялася. Вона взагалі ніяк не реагувала, що було дивно для акторки. «Можливо, – погодився я був настільки засліплений загальним сяєвом, що не помітив блиску однієї зірки. Мабуть, я все-таки стаю поетом, бо говорю як поет. Я відчуваю, що мушу мати номери телефонів усіх вас, і це ніяк не принижує Елен Джакону. Хоча це не розв'яже проблему повністю, бо завтра я не знатиму, кому дзвонити першій. Якщо я почуватимуся так само, як зараз, мені доведеться набирати всі номери одночасно, а це неможливо. Сподіваюся, це не закінчиться крахом. А що, як я ніколи не зможу вирішити? Що, як я з'їду з глузду? Або поступово опущуся до...» Я озирнувся, відчувши, як хтось тягне мене за рукав. Це був Бенджамін Шрайвер, господар, із усмішкою на рум'яному круглому обличчі. Він сказав: «Мені не хотілося б переривати вашу промову, але, може, ви закінчите її пізніше. Ми вже сідаємо до столу. Приєднаєтеся?» Розділ другий. Їдальня була на тому самому поверсі, що й кухня, десь на 3 фути нижче рівня вулиці. Як на мій смак, вона була б занадто похмурою, якби стіни не були прикрашені картинами із зображеннями гусей, фазанів, риб, фруктів та іншого їстівного асортименту. Крім того, допомагала білосніжна скатертина, келихи для вина, по 7 на кожне місце, що виблискували у м'якому світлі та начищене срібло. У центрі столу стояла низька позолочена, а може й золота, ваза, наповнена орхідеями Фаленопсис Афродіта, подарованими Вульфом. Він зрізав їх у день в одній зі своїх оранжерей. Сідаючи, він похмуро глянув на квіти, але причина була не в орхідеях, а в стільці, який був би цілком зручним для вас чи для мене, але не для його 7-ї частини тонни. Його фундамент звисав з обох боків. Похмурий вираз зник з його обличчя лише тоді, коли Шрайвер зробив комплімент щодо квітів, а Гюїт підтримав його, сказавши, що ніколи не бачив кращих екземплярів. Решта гостей теж приєдналися до похвал, окрім арестолога, що сидів між Вульфом і мною. Це був відомий театральний меценат на ім'я Вінсент Пайл, Згідно зі своєю репутацією дивака, він був одягнений у звичайну куртку з краваткою, яка здавалася чорною, але під іншим кутом світла ставала зеленою. Він поглянув на орхідеї, закинув голову і скривився. «Я не люблю квітів із плямами чи смугами. Вони здаються брудними». Я подумав про себе. «Окей, пропаща ти, голово. Якби я знав, що він збирається зробити за 3 години, я б, можливо, так не думав». Проти нього повстали, але не ми з Вульфом і не Шрайвер із Гьюітом, а 3 інших, які вважали, що квіти з плямами і смугами чудові. Адріан Дарт, актор із Голлівуду, який відхиляв по 1 мільйон пропозицій на тиждень, а може трохи більше чи менше. Еміль Крейс, голова Ради публікації старовинних рукописів, видавець. Та Гарві Лейкрафт, корпоративний адвокат. Насправді виночерпі робили те, чого не робили геби. Починаючи з Ментрегет до першої страви, вина наливав Фелікс, а дівчата різними способами розносили наїдки. Першою стравою, розкладеною на персональних тарілках на кухні і принесеною кожною дівчиною своєму арестологу, були маленькі млинці, посипані дрібно нарізаною цибулею, наповнені ікрою та увінчені сметаною. Що ж до Фріца, то він почав займатися млинцями того дня ще з 11 години ранку, а сметану почав готувати в неділю ввечері. Сметана у Фріца дуже незвичайна, але Вінсент Пайл не міг утриматися від саркастичного зауваження. З'ївши всі млинці, він зауважив досить голосно, щоб його почули за всім столом. «Нова ідея – класти всередину пісок. Розумно. Чудово для курчат, бо вони потребують гравію». Чоловік ліворуч від мене, видавець Еміль Крейс, прошепотів мені на вухо. «Не звертайте на нього уваги. Він цього сезону субсидував 3 провальні вистави». Дівчата, натреновані в день Феліксом і Фріцом, без жодного зайвого руху піднесли зелений черепаховий суп. Коли вони принесли тарілки для супу, Фелікс вніс супницю, і кожна дівчина черпала з неї. Я привітно запитав Пайла. «Знову пісок?» Але він відповів: «Ні, це чудово», і спорожнив тарілку. Мені стало легше, коли я побачив, що дівчата не подаватимуть до столу рибу – камбалу, приготовану в білому вині з підливою з грибів та молюсків, що була однією з фірмових страв Фріца. Фелікс розкладав рибу на допоміжному столику, а дівчата лише розносили. Після куштування соусу почувся шепіт схвалення, а актор Адріан Дарт вигукнув «Чудово!». Всі видавали задоволені вигуки, а адвокат Лайкрафт питав Вульфа, чи не погодиться Фріц дати йому рецепт. У цей час Пайл, що сидів праворуч від мене, скривився і з брязкотом упустив виделку на тарілку. Я подумав, що він розігрує сцену, і все ще продовжував так думати, коли його голова впала, і він заскреготав зубами. Але коли його плечі опустилися, і він прикрив рот долонею, мені здалося, що він заходить занадто далеко. 2 чи 3 щось запитали, а він відштовхнув стілець і мовив, підвівшись: «Вибачте мені, мені дуже шкода», і попрямував до дверей у хол. Шрайвер підвівся і пішов слідом за ним. Решта обмінялися вигуками і поглядами. Гьюіт сказав: «До біса неприємно, але я збираюся це доїсти», і взявся за виделку. Хтось запитав, чи не хворе у Пайла серце, і хтось інший відповів «ні». Усі повернулися до камбали, але атмосфера була вже не та. Коли за дзвінком Фелікса служниці почали прибирати тарілки, Льюіс Гьюіт підвівся і вийшов із кімнати. Він повернувся за 5 хвилин, сів і голосно сказав: «У Вінсента сильний біль. Приїхав лікар. Ми нічим не можемо допомогти. І Бен просив вас почекати. Він знову приєднається до нас, коли зможе». «Що з ним?» – запитав хтось. Гьюіт відповів, що лікар не знає. Увійшов Золтан, несучи величезне блюдо. Геби зібралися біля допоміжного столика. Фелікс підняв кришку і почав розкладати смаженого фазана, нашпигованого шматочками свинини, вимоченої протягом 20 годин у токайському вині. А потім… Але ні, яка різниця! Щорічний обід десятки закінчився провалом. Оскільки протягом багатьох років я тричі на день їм їжу, приготовану Фріцом Бреннером, мені б хотілося висловити свою вдячність, віддавши йому належне письмово, виклавши деякі ідеї щодо того, що він може зробити зі звичайної їжі. Але я зроблю це не тут. Звісно, фазан був гідний навіть богів, якби вони були поруч, а також молочне порося і вінегрет із приправою, яку Фріц називає «диявольський дощ», і каштани в крокетах, і сир – лише одного сорту, виготовлений під наглядом Фріца в Нью-Джерсі чоловіком на ім'я Білл Томпсон. І все це було більш-менш з'їдено. Але Гьюіт залишав кімнату ще тричі, а востаннє його не було добрих 10 хвилин. Шрайвер зовсім не повернувся до компанії, а коли подали курчат, Еміль Крейс вийшов і не повернувся. Коли налили каву й бренді та принесли сигари й цигарки, Гьюіт вп'яте встав з-за столу, а Ніро Вульф підвівся і пішов за ним із кімнати. Я закурив цигарку просто, щоб чимось зайнятися, і спробував бути товариським, слухаючи історію, яку розповідав Адріан Дарт. Але на той час, як я допив каву, мною оволоділо занепокоєння. За сердитим виразом обличчя Ніро Вульфа, який ставав дедалі лютішим за останню годину, я знав, що він кипить. А коли так стається, особливо поза домом, за нього не можна ручатися. Він міг навіть звинуватити Пайла в тому, що той зіпсував їжу Фріца. Тому я поклав недопалок у попільничку, підвівся і рушив до дверей. Я був уже на півдорозі, коли він увійшов до кімнати, усе ще похмурий. «Ходімо зі мною!» – буркнув він і пішов далі. Шлях до кухні з їдальні пролягав через комору завдовжки 20 футів зі стійками, полицями та буфетами з обох боків. Вульф промарширував через неї, а я йшов за ним. На кухні 12 служниць сиділи на стільцях і табуретах і їли. Біля раковини поралася жінка. Золтан щось робив біля холодильника. Фріц, який наливав склянку вина, очевидно, для себе, повернувся, коли увійшов Вульф і поставив пляшку. Вульф підійшов до нього, зупинився і заговорив. «Фріце, я прошу вибачення. Я дозволив містеру Гьюіту спокусити тебе. Мені слід було бути розумнішим. Я прошу в тебе пробачення». Фріц зробив жест рукою, в іншій він тримав склянку з вином. «Не варто просити вибачення, можна тільки шкодувати. Людина захворіла, дуже прикро, але не через мою їжу, запевняю вас». «Тобі не потрібно мене запевняти, не через твою їжу, а через те, як вона була йому подана. Повторюю, це моя провина, але я не буду зараз на цьому зупинятися, це зачекає. Є аспект, що не терпить зволікань». Вульф повернувся. «Арчі, ці жінки всі тут?» Мені довелося роззирнутися, щоб перерахувати їх. «Так, сер, усі на місці, 12. Збери їх, вони можуть постояти», – він указав пальцем на нішу. «Он там. І поклич Фелікса». У це важко було повірити. Вони їли, а для нього відривати чоловіка чи жінку від трапези було чимось нечуваним, навіть мене. Тільки в разі виняткової потреби він міг коли-небудь попросити мене відкласти їжу, перш ніж я її закінчу. Лють не могла бути єдиною причиною. Але, не змигнувши оком, я повернувся і покликав. «Перепрошую, леді, але якщо містер Вульф каже, що це терміново, то це справді так. Он туди, будь ласка, всі». Потім я пройшов через коридор комору, штовхнув двері, зустрівся поглядом із Феліксом і поманив його пальцем. Він підійшов. Коли ми повернулися на кухню, дівчата вже залишили стільці і зібралися в ніші, хоча й без жодного ентузіазму. Вони бурчали, а деякі кидали на мене сердиті погляди. Підійшов Вульф із Золтаном і зупинився, щільно стиснувши губи, оглядаючи їх. «Наскільки я розумію, – сказав він, – першою стравою, яку ви подали до столу, була ікра на млинцях зі сметаною. Порція подана містеру Пайлу і з'їдена ним містила миш'як. Містер Пайл зараз на горі в ліжку. До нього запрошено 3 лікарів, і, ймовірно, він помре протягом цієї години. Я кажу…» Він зупинився, щоб поглянути на них. Вони реагували чи грали, це не мало значення, вони ж були акторками. Було і важке дихання, і вигуки, одна з них схопилася рукою за горло, інша закрила вуха долонями. Коли його погляд відновив порядок, Вульф вів далі. «Будьте ласкаві, заспокойтеся і слухайте. Я кажу про висновки, зроблені мною. Мій висновок про те, що містер Пайл з'їв миш'як, ґрунтується на симптомах. Печіння в горлі, слабкість, інтенсивний пекучий біль у шлунку, сухість у роті, холодна шкіра, блювання. Мій висновок про те, що миш'як був у першій страві, ґрунтується, по-перше, на часі, який потрібен миш'яку, щоб подіяти, по-друге, на факті, що абсолютно неймовірно, аби його могли покласти в суп чи рибу. І, по-третє, на тому, що містер Пайл скаржився на пісок у сметані чи ікрі. Я припускаю, що один або обидва мої висновки можуть виявитися хибними, але вважаю це малоймовірним і покладаюся на них». Він повернув голову. «Фріце, розкажи мені про ікру з того моменту, як її розклали по персональних тарілках. Хто це робив?» Я якось казав Фріцу, що не можу уявити обставин, за яких він виглядав би справді нещасним, але зараз мені не довелося б напружувати уяву. Він кусав губи. Почав так. «Я мушу запевнити вас?» «Мені не потрібні жодні запевнення від тебе, Фріце. Хто розкладав ікру на тарілки?» «Золтан і я», – він показав рукою, – «за тим столом». «І залишили їх там? Їх брали з того столу жінки?» «Так, сер». «Кожна жінка взяла по одній тарілці». «Так, сер, принаймні так їм було наказано. Я був біля плити», – заговорив Золтан. «Я спостерігав за ними, містере Вульф. Кожна з них взяла тарілку. І повірте мені, ніхто не підсипав миш'як». «Будь ласка, Золтане, я додам ще один висновок. Припустімо, ніхто не клав миш'як у конкретну порцію, а отже залишив шанс будь-кому з гостей отримати його. Напевно, отруйник мав намір отруїти когось певного, або містера Пайла, або когось іншого на вибір, а отрута, на нещастя, дісталася містеру Пайлу. У будь-якому разі порція, з'їдена містером Пайлом, була отруєна, і чи отримав він її навмисно, чи випадково, наразі не має значення». Його очі зупинилися на дівчатах. «Хто з вас узяв тарілку містера Пайла?» Жодної відповіді. Ані звуку, ані руху. Вульф гмикнув. «Пхе! Якщо ви не знали його імені, то тепер знаєте. Чоловік, який пішов під час рибної страви і який зараз помирає. Хто його обслуговував?» Відповіді знову не було. І мушу визнати, що жодна пара очей не відірвалася від Вульфа, щоб поглянути на Пегі Чоут, рудоволосу. Але мої очі зупинилися на ній. «Якого біса?» – сказав я. «Озвіться, міс Чоут». «Я не обслуговувала?» – закричала вона. «Це нерозумно. Звісно, ви його обслуговували. 20 людей можуть заприсягтися. Я дивився праворуч на вас, коли ви подавали йому суп, і коли ви принесли йому рибу. Але я не давала йому ту першу тарілку. У нього вже вона була. Я не давала». Мене змінив Вульф. «Ваше прізвище Чоут?» «Так», – вона підняла підборіддя. «Пегі Чоут». «Ви заперечуєте, що подавали страву з ікрою? Першу страву, містеру Пайлу?» «Так, саме так». «Але ви мали це зробити. Ви ж були закріплені за ним». «Так». «Я взяла тарілку зі столу, увійшла з нею і попрямувала до нього. Але коли побачила, що в нього вже стоїть тарілка, то подумала, що я помилилася. Ми не бачили гостей. Цей чоловік, – вона вказала на Фелікса, – показав нам, на якому зі стільців має сидіти наш гість. Мій був другим праворуч з того боку, де я входила. Але його вже обслужили, і я подумала, що хтось помилився або я переплутала». Так чи інакше, я побачила чоловіка поруч із ним праворуч, якого ще не обслужили, і віддала тарілку йому. Це були ви, я дала її вам. Справді, похмуро глянув на неї Вульф. Хто був закріплений за мною? Це не була гра, він справді не знав. Він жодного разу не поглянув на дівчину. Його дратувало те, що прислуговують жінки. І до того ж він терпіти не може крутити шиєю. Звісно, я міг би йому сказати, але Елен Джакону випередила мене. Я. Будь ласка, ваше ім'я? Елен Джакону. У неї було глибоке, багате контральто, яке чудово пасувало до чорних очей, смаглявої оксамитової шкіри та кучерявого шовковистого волосся. «Ви принесли мені першу страву?» «Ні. Коли я увійшла, то побачила, що вас обслуговує Пеггі, а у передостаннього чоловіка ліворуч нічого немає, тому я віддала порцію йому». «Ви знали його ім'я?» «Я знаю», – сказала Нора Ярет. «З картки. Він був моїм». Її великі карі очі були спрямовані на Вульфа. «Його прізвище Крейс. Коли я туди зайшла, у нього вже стояла перша страва. Я збиралася забрати свою тарілку назад на кухню, але подумала, що хтось міг і заплутатися, але тільки не я. Тож я віддала її чоловікові, що сидів з краю». «З якого краю?» «З лівого. Містер Шрайвер. Він приходив і розмовляв із нами сьогодні вдень». Її слова підтвердила Керол Еніс, та дівчина, у якої волосся було кольору пшениці, і було відсутнє почуття гумору. «Це правда», – сказала вона, – «я її бачила. Я збиралася її зупинити, але вона вже поставила тарілку. Тому я зі своєю тарілкою обійшла навколо, до іншого боку столу, і побачила, що в Адріана Тарта тарілки немає. Я не мала нічого проти, щоб віддати її йому». «Ви були закріплені за містером Шрайвером?» «Так, я подавала йому решту страв, поки він не пішов». Усе, що мав зробити Вульф, це дістатися до тієї, яка не змогла б підтвердити доставку, що й викрило б її. Я сподівався, що це не буде наступна дівчина, адже дівчина з низьким голосом була закріплена за Адріаном Дартом, а саме вона називала мене Арчі і віддала належне Елен Джакону. Чи буде вона стверджувати, що сама обслуговувала Дарта? «Ні», – відповіла вона, не чекаючи запитання. «Мене звати Люсі Морган, і за мною був закріплений Адріан Дарт. Але Керол підійшла до нього раніше, ніж я встигла. Залишалося тільки одне місце, де не було тарілки – ліворуч від Дарта. Я поставила її туди. Я не знаю його імені». Я підказав. «Гьюіт. Містер Льюіс Гьюіт». Я поглянув на Фебі Фейбор, високу натуральну блондинку з широким лінивим ротом, яка була моєю першою зупинкою в телефонному турне. «Ваша черга, міс Фейбор», – сказав я їй. «У вас містер Гьюіт, так?» «Справді, так». Її голос піднявся так високо, що погрожував перейти у вереск. «Але ви не подавали йому ікру?» «Так, справді так». «Тоді кому ви її подали?» «Нікому». Я поглянув на Вульфа. Він звуженими очима дивився на неї. «Що ви з нею зробили, міс Фейбор?» «Я нічого з нею не робила. Її там не було». «Дурниці, вас 12, на столі було 12 порцій, і кожна отримала порцію. Як же ви можете казати, що там нічого не було?» «Тому що не було. Я була у вбиральні, поправляла волосся. І коли я повернулася, вона якраз брала зі столу останню порцію. А коли я запитала, де моя, він сказав, що не знає. Я пішла до їдальні, і у всіх уже були тарілки». «Хто брав останню порцію зі столу?» Вона вказала на Люсі Морган. «Вона?» «Кого ви запитали про свою тарілку?» Вона вказала на Золтана. «Його?» Вульф повернувся. «Золтане?» «Так, сер, я хочу сказати, вона справді запитала про свою тарілку. Я відвернувся, коли брали останню. Тобто я не знаю, де вона була. Вона просто запитала мене про це. Я спитав Фріца, чи не варто мені піти в їдальню і перевірити, чи не бракує тарілки. Але він сказав, що не треба, бо Фелікс там і сам за цим нагляне». Вульф знову повернувся до Фебі Фейбор. «Де та кімната, у якій ви поправляли волосся?» Вона вказала в бік комори. «Он там». «За дверима, за рогом», – додав Фелікс. «Як довго ви там були?» «Боже мій, я не знаю. Ви думаєте, я засікала час? Коли Арчі Гудвін розмовляв із нами, а містер Шрайвер прийшов і сказав, що вони збираються починати, я невдовзі пішла туди». Вульф кивнув мені. «То ось де ти був. Я міг би здогадатися, якщо поруч 12 молодих жінок». «Припустімо, міс Фейбор пішла поправляти зачіску невдовзі після того, як ти пішов», – Скажімо, за 3 хвилини. Скільки часу вона там була, якщо останню тарілку взяли зі столу саме тієї миті, коли вона повернулася на кухню? Я замислився. Від 15 до 20 хвилин. Він прохрипів. «Що було не так із вашою зачіскою?» «Я не казала, що з нею щось було не так». Вона почала дратуватися. «Послухайте, містере, ви хочете всі подробиці?» «Ні». Вульф хвилину оглядав їх, потім вдихнув стільки повітря, що вистачило б заповнити всі його нутрощі. Скажімо, зо 2 бушелі. Видихнув, повернувся до нас спиною, побачив склянку вина, залишену фріцом на столі, підійшов і підняв її, потім понюхав і почав розглядати. Дівчата почали шуміти, і почувши їх, він поставив склянку і повернувся назад. «Ви в пастці», – сказав він, – «так само, як і я. Ви чули, як я вибачався перед містером Бреннером і визнав свою відповідальність за те, що він згодився готувати цей обід. Коли на горі я зрозумів, що містер Пайл помре, і дійшов висновку, про який вам розповів, я відчув себе зобов'язаним викрити злочинця. Я мушу взяти на себе це зобов'язання. Коли я спустився сюди, то думав, що це буде проста справа – з'ясувати, хто подав отруєну тарілку містеру Пайлу. Але я помилився. Тепер зрозуміло, що я маю справу з людиною, яка не тільки винахідлива, але й кмітлива та зухвала. Коли щойно я наступав на неї і, як мені здавалося, невблаганно наближався до точки, де їй доведеться заперечити одній із вас або визнати, що вона нікому не подавала страву, вона подумки глузувала з мене, і не без причини, бо її маневр спрацював. Вона вислизнула у мене з пальців. І... «Але вона не вислизнула», – вигукнула одна з них, чийого імені я ще не знав. «Вона сказала, що нікого не обслуговувала». Вульф похитав головою. «Ні, не міс Фейбор. Вона єдина, хто виключається зі списку підозрюваних. Вона стверджує, що була відсутня в цій кімнаті протягом усього часу, поки тарілки брали зі столу. Вона б не наважилася це сказати, якби насправді була тут, взяла тарілку і понесла її містеру Пайлу. Її, напевно, побачив би хтось із вас». Він знову похитав головою. «Не вона. Але це може бути будь-яка інша з вас. Ви? Я звертаюся зараз до тієї, яку ще не викрито. Ви, мабуть, надзвичайно вірите у свою удачу, навіть попри вашу хитрість. Ви пішли на величезний ризик. Ви взяли тарілку зі столу, ймовірно, не першою, але однією з перших. І дорогою до їдальні поклали в сметану миш'як. Це було неважко. Ви могли зробити це, навіть не зупиняючись, якщо миш'як був загорнутий у шматочок паперу. Ви могли позбутися папірця пізніше, можливо, в кімнаті, яку міс Фейбор називає вбиральнею. Ви дали тарілку містеру Пайлу, негайно повернулися, взяли іншу тарілку, принесли її в їдальню і віддали тій людині, яку ще не обслужили. Я не просто здогадуюся, усе мало бути саме так. Це була надзвичайно майстерна стратегія, але ви не можете залишатися зовсім невпізнаною. Він повернувся до Золтана. Ти казав, що спостерігав за тим, як брали тарілки, і кожна дівчина взяла лише одну. Хто-небудь із них повертався по другу? Золтан виглядав таким самим нещасним, як і Фріц. Я думаю, містере Вульф, я можу спробувати згадати, але боюся, що це не допоможе. Я не дивився на їхні обличчя, а вони всі однаково вдягнені. Гадаю, я не дивився дуже пильно. Фріце? Ні, сер, я був біля плити. Тоді спробуй так, Золтане. Хто був серед перших, хто брав тарілки? Перші 3 чи 4? Золтан повільно похитав головою. Боюся, це марно, містере Вульф. Я міг би спробувати подумати, але я не впевнений. Він подивився на дівчат, перевів погляд зліва направо і назад. «Скажу вам щиро, я не дивився на їхнє обличчя». Він простягнув руки долонями догори. «Ви повинні зрозуміти, містере Вульф, я не думав про таке. Я тільки стежив, щоб тарілки розносили як слід. Хіба міг я подумати, що хтось підсипле миш'як? Ні». «Я взяла першу тарілку», – промовила дівчина, чийого імені я теж не знав. Я принесла її і віддала чоловікові навпроти мого стільця, на іншому боці столу, з лівого краю. Я там і залишалася, я не виходила з їдальні. Ваше ім'я, будь ласка? Меріан Квін. Дякую. Тепер друга тарілка. Хто її взяв? Очевидно, ніхто. Вульф зачекав 10 секунд, його очі перебігали з одного обличчя на інше, а губи були щільно стиснуті. «Я раджу вам», – сказав він, – «напружити пам'ять, щоб у разі потреби встановити черговість, у якій ви брали тарілки, аби не довелося витягувати це з вас силоміць. Сподіваюся, до цього не дійде». Він повернув голову. «Феліксе, я не чіпав тебе навмисно, щоб дати час на роздуми. Ти був у їдальні. Я сподівався, що після того, як я з'ясую, хто подав першу страву містеру Пайлу, ти це підтвердиш. Але оскільки зараз тобі нема чого підтверджувати, я мушу звернутися до тебе за самим фактом. Я прошу тебе вказати на неї». До речі, Вульф був господарем Фелікса. Коли помер найдавніший і найближчий друг Вульфа Марко Вукчич, власник ресторану «Рустерман», він заповів ресторан працівникам штату, а Вульфа зробив опікуном. Фелікс був метрдотелем. На такій роботі в найкращому ресторані Нью-Йорка Фелікс зазвичай поєднував м'якість із поважністю, але зараз у ньому не залишилося нічого від колишнього вигляду. Він був просто жалюгідним. «Я не можу», – вимовив він. «Хе, ти з твоїм вмінням помічати все?» «Саме так, містере Вульф. Я знав, що ви мене про це запитаєте, але я не можу. Можу тільки пояснити». Дівчина, яка щойно говорила, Меріан Квін, справді була першою, як вона й сказала. Але вона не згадала, що коли подавала тарілку, млинець зісковзнув на стіл. Коли я підскочив до неї, вона вже збиралася підняти його пальцями. Я відштовхнув її, виделкою поклав млинець назад на тарілку і подивився на неї. Я був не в собі. Мати справу з жінками-офіціантками – це й так погано, а вони ще й без досвіду. Коли я отямився і опанував себе, то побачив рудоволосу Чоут, яка стояла з тарілкою за містером Пайлом, за яким була закріплена, і побачив, що його вже обслужили. Коли я рушив до неї, вона ступила вправо і подала тарілку вам. Увесь порядок було порушено, і я був безсилий. Смаглява Джакону, яка була закріплена за вами, обслужила містера Крейса і... «Досить!» – урвав його Вульф. «Я вислухаю і їх, і тебе. Я завжди вважав тебе надійною людиною, але, можливо, у твоєму високому статусі метрдотеля Рустермана ти радше намагатимешся викрутитися, ніж дозволиш втягнути себе у справу з отруєнням. Ти викручуєшся, Феліксе?» «Боже, милостивий містере Вульф, я вже втягнутий». «Дуже добре. Я бачив, як ця жінка впустила млинець і хотіла підняти його пальцями». І бачив, як ти поклав його назад. Так, ти втягнутий, але не так, як ти. Він повернувся до мене. Арчі, ти зазвичай моя перша надія, але зараз ти остання. Ти сидів поруч із містером Пайлом. Хто поставив перед ним тарілку? Звісно, я знав, що цей момент настане, але не сушив собі мізки, бо розумів, що це марно. Я відповів коротко, але твердо. Не бачив. Він зиркнув на мене, і я додав. «Це все. Просто ні. Як і Фелікс, я можу пояснити. По-перше, я мав би озирнутися назад, щоб побачити її обличчя, а це поганий тон за столом. По-друге, я спостерігав за тим, як Фелікс рятує млинець. По-третє, тривала суперечка про квіти з плямами і смугами, і я, так само, як і ви, до неї прислухався. Я не бачив навіть її руки». Вульф стояв і важко дихав. Він заплющив очі, знову розплющив їх і ще кілька разів глибоко зітхнув. «Неймовірно!» – прохрипів він. «Цій негідниці нечувано щастить!» «Я йду додому», – заявила Фері Фейбор. «Я втомилася». «І я», – додала ще одна з них і рушила до виходу. Але погляд Вульфа прикував їх до місця. «Я раджу вам цього не робити», – промовив він. «Це правда, що міс Фейбор як злочинниця виключається, так само, як і міс Квін, бо вона була під наглядом Фелікса в той час, коли обслуговували містера Пайла. Але навіть їм я раджу залишитися. Коли містер Пайл помре, лікарі, звісно, викличуть поліцію, і для вас буде краще бути тут, коли вони прийдуть. Я сподівався, що зможу передати їм уже викриту вбивцю. До дідька. Є один шанс. Арчі, ходімо зі мною. Фріце, Фелікс і Золтане, залишайтеся з цими жінками. Якщо одна або кілька наполягатимуть на тому, щоб піти, не тримайте їх силою, але запишіть їхні імена та час відходу. Якщо вони захочуть їсти, нагодуйте їх. Я йду додому, вперто повторила Фері Фейбор. Дуже добре, йдіть. Вас витягне з ліжка полісмен ще до того, як закінчиться ніч. Фріце, я буду в їдальні. Ходімо, Арчі. Він рушив, а я пішов за ним через коридор комору, до дверей їдальні. Дорогою я глянув на годинник. 10:50. Я очікував побачити порожню залу, але помилився. 8 гостей усе ще були там. Були відсутні лише Шрайвер і Гьюіт, які, мабуть, перебували на горі. Повітря було густим від сигаретного диму. Усі, крім Адріана Дарта, сиділи за столом, відкинувшись у кріслах із келихами бренді. Дарт стояв спиною до картини з гусьми і щось палко розповідав. Коли ми увійшли, він замовк, і всі голови повернулися до нас. Еміль Крейс заговорив першим. «Ось і ви. Я підходив до кухні, але не хотів заважати. Шрайвер просив мене перепросити перед Фріцом Бреннером. За нашим звичаєм, ми запрошуємо шефа приєднатися до нас на келих шампанського. Але за таких обставин...» Фраза повисла в повітрі, і він додав. «Мені пояснити йому це, чи ви самі?» «Я це зроблю». Вульф підійшов до краю столу і сів. Він був на ногах майже 2 години. Це нормально для побачень з орхідеями в оранжереї, але не для інших місць. Він роззирнувся. «Містер Пайл ще живий?» «Ми на це сподіваємося», – відповів хтось. «Ще й розподіваємося». «Мені давно час бути в ліжку», – сказав інший. «Завтра важкий день, але, здається…» Він випустив цівку диму. Еміль Крейс потягнувся за пляшкою бренді. «Жодного слова з того часу, як я спустився вниз». Він глянув на зап'ястя. «Близько години тому. Гадаю, мені слід піднятися нагору. До біса неприємно». Він відпив бренді. «Жахливо», – підтримав інший. «Абсолютно жахливо. Я знаю, що ви з'ясовували, хто з дівчат приніс йому ікру. Крейс каже, ви про це питали». Вульф кивнув. «Я також питав містера Шрайвера і містера Гьюіта, і містера Гудвіна, і містера Бреннера, і 2 помічників, і самих жінок. Після години розмов я все ще в глухому куті. Я розкрив хитрість, якою скористалася злочинниця, але не встановив її особу». «Чи не занадто ви поспішаєте з висновками?» – запитав адвокат Лейкрафт. «Можливо, ніякого злочинця немає. Гострий гастрит може спричинити…» «Дурниці! Я занадто роздратований, щоб бути ввічливим, містере Лейкрафт. Симптоми типові для миш'яку, і ви чули скарги на пісок. Але це не все. Жодна з них не визнає, що подала йому першу страву. Та, що була за ним закріплена, виявила, що його вже обслужено, і замість нього обслужила мене. Злочинниця існує. Вона поклала миш'як у сметану, подала тарілку містеру Пайлу, повернулася на кухню за іншою тарілкою і обслужила когось іншого. Це факт. Але тоді, заперечив адвокат, виходить, що одна з них нікого не обслуговувала. Як таке можливо? Я не новачок у розслідуваннях, містер Лайкрафт. Я поясню вам це пізніше, якщо забажаєте. А зараз хочу рухатися далі. Те, що отруту дала жінка з ікрою, це факт. Завдяки хитрості вона вислизнула, і зараз я звертаюся до вас, до всіх. Прошу вас заплющити очі і відтворити сцену. Ми за столом. Обговорюємо орхідеї. У дівчини, що обслуговує це місце, млинець зісковзує з тарілки. Фелікс його піднімає. Майже одразу після цього виходить інша жінка, підходить до містера Пайла і ставить тарілку перед ним. Я питаю вас, хто вона? Еміль Крейс похитав головою. Я вже казав, не бачив її або не зафіксував. Адріан Дарт стояв із заплющеними очима, піднятим підборіддям і схрещеними руками. Ідеальна поза зосередженості. Решта також заплющили очі. Але куди їм було до Дарта? За якийсь час вони почали розплющувати очі й хитати головами. «Це стерлося з пам'яті», – промовив Дарт багатим музикальним баритоном. «Певно, я її бачив, бо сидів навпроти, але це вилетіло з голови, цілком». «Я не бачив», – сказав інший, – «просто не бачив». «У мене є неясне передчуття», – додав ще один, – «але воно надто туманне». «Ні». Відповідь була одностайною. «Ні». Вульф поклав руки на стіл. «Тоді я беру відповідальність на себе», – похмуро сказав він. «Я ваш гість, але я винен у тому, що містер Бреннер був доведений до такого фіаско. Якщо містер Пайл помре, а оскільки він, напевно…» Двері відчинилися і увійшов Бенджамін Шрайвер. За ним Льюіс Гьюіт, а далі знайома кремезна постать сержанта Перлі Стебінса. Шрайвер підійшов до столу. «Вінсент помер. Півгодини тому. Доктор Джеймсон викликав поліцію. Він вважає, що майже напевно…» «Стривайте!» – за його спини з'явився Перлі. «Якщо ваша ласка, цим займуся я». «Боже мій!» – простогнав Адріан Дарт і граційно здригнувся. Це було останнє, що я чув від арестологів у цій справі. Розділ третій. «Я не звинувачував», – закричав інспектор Кремер. «Припиніть перекручувати мої слова. Я не звинувачував вас у співучасті. Я просто сказав, що ви щось приховуєте. І якого біса ви лізете в зашморг? Ви завжди так робите». Це було за чверть до другої в середу. Ми були в кабінеті особняка на 35-й вулиці. Вульф сидів у своєму величезному кріслі. Денний розклад був безнадійно зіпсований. Коли о 5-й ранку ми нарешті дісталися дому, Вульф наказав Фріцу забути про сніданок, а мені – залишити записку Теодору в оранжереї, що шеф о 9-й не з'явиться. Об 11:30 він зателефонував по внутрішньому зв'язку і попросив Фріца принести тацю з 4 яйцями та 10 шматочками бекону замість звичайних 2 і 5. Невдовзі по першій почувся гул ліфта і його кроки до кабінету. Переглянувши пошту і підписавши 3 чеки, він взявся за мене. «Чудова перспектива. Якщо розбиратися з ними поодинці, це затягнеться навічно. Ти зможеш зібрати їх усіх тут о 6:00?» Я залишався спокійним. Тільки запитав. «Кого усіх?» «Тих жінок. Ти чудово знаєш». «Мені здається, 10 було б достатньо. Ви самі сказали, що 2 можна викреслити». «Мені потрібні всі. Ті 2 допоможуть встановити черговість подачі страв». Я тримався. Я спав занадто мало, навіть менше за нього. «У мене є пропозиція», – сказав я. «Пропоную відкласти це, поки ваші мізки не запрацюють. Порахуйте до 500. Ви прекрасно знаєте, що вони всі сьогодні або в окружного прокурора, або приймають офіційних осіб удома. Ви хочете аспірину?» «Я хочу бачити їх тут», – прогарчав він. «Я міг би покинути його, щоб він сам приходив до тями, але він платить мені зарплатню. Тому я взяв аркуш, на якому вже дещо надрукував, і передав йому. Там було прізвище, за ким закріплена, кого обслуговувала. Пегі Чоут, закріплена за Пайлом, обслуговувала Вульфа. Елен Джаконо, закріплена за Вульфом, обслуговувала Крейса. Нора Ярет, закріплена за Крейсом, обслуговувала Шрайвера. Керол Еніс, закріплена за Шрайвером, обслуговувала Дарта. Люсі Морган, закріплена за Дартом, обслуговувала Гьюіта. Фері Фейбор, закріплена за Гьюітом, обслуговувала… Нікого не обслуговувала. «Фері Фейбор виключається», – сказав я, – «і я не думаю, що це хтось із цих 5, навіть якщо Люсі Морган взяла останню тарілку. Можливо, хтось взяв тарілки після Пегі Чоут і обслужив своїх». Я замовк, бо він зім'яв папір і кинув його в кошик. «Я їх чув», – буркнув він. «Моя пам'ять не погіршилася. Мене просто вивели з рівноваги». Це було його формою вибачення. Але за кілька хвилин пролунав дзвоник. Я глянув крізь прозорі двері і повідомив, що прийшов Кремер. Інспектор промарширував до кабінету, вмостився в червоному шкіряному кріслі і відкрив рота, щоб висловити щось неприємне про приховування фактів. Вульф дав собі волю, і Кремер запитав його, якого біса він лізе в зашморг. Фраза звучала дещо вульгарно для інспектора. Мабуть, набрався від якогось хулігана. Роздратування Кремера подіяло на Вульфа цілюще. Він відкинувся на спинку стільця. «Кожен щось приховує», – сказав він примирливо. «Або принаймні пропускає щось, бо охопити все неможливо. Протягом цих виснажливих годин, а їх було близько 6, я відповів на всі запитання. Так само, як і містер Гудвін. Я справді думав, що ми були корисні. Я думав, що ми зрушили з місця». «Так», – Кремер не був вдячний. Його рожеве обличчя зазвичай було червонішим за норму, коли він розмовляв із Вульфом. «Ви стали свідком убивства і не повідомили про це». «Це не було вбивство, поки він не помер». «Добре, кримінальний злочин. Ви не тільки не доповіли, ви...» «Те, що було вчинено злочин, було лише моїм припущенням. Інші присутні мене переконували в протилежному». Лише за кілька хвилин до появи містера Стебінса, містер Лейкрафт, член суду, а отже служитель закону, поставив мій висновок під сумнів. «Ви мали доповісти про це. У вас є ліцензія детектива. До того ж ви почали розслідування, ставлячи запитання підозрюваним». «Тільки для того, щоб уточнити мій висновок. Я був би дурним, якби доповів вам про це, не вивчивши...» «До дідька!» – гаркнув Кремер. «Ви дасте мені закінчити речення? Хоча б одне?» Плечі Вульфа піднялися на 1/8 дюйма і знову опустилися. «Звісно, якщо це важливо. Я не знущаюся з вас, містере Кремер, але я вже відповів на ці звинувачення і вам, і Стебінсу, і помічнику окружного прокурора. Я не ухилявся від того, щоб доповісти про злочин, і не забирав повноважень поліції. Добре, закінчуйте речення». «Ви знали, що Пайл помирає. Ви про це сказали». «Також лише мій власний висновок. Лікарі ще намагалися його врятувати». Кремер перевів подих. Він подивився на мене, не побачив нічого обнадійливого і повернувся до Вульфа. «Я розповім вам, чому я тут. Ті троє людей – кухар, чоловік, що допомагав йому, і чоловік у їдальні, Фріц Бреннер, Фелікс Корбет і Золтан Мехені – вони всі були запропоновані вами. Усі близькі вам. Я хочу знати про них або принаймні про двох із них. Добре, я можу виключити Фріца. По-перше, важко повірити в те, що Золтан не знає, хто взяв перші 2 чи 3 тарілки, або хто з них повернувся за іншою тарілкою. Також важко повірити, що Фелікс не знає, хто обслуговував Пайла». «Справді», – погодився Вульф, – «вони професійно навчені люди». Але їх уже допитували. Так, їх допитували. Також важко повірити, що Гудвін не бачив, хто обслуговував Пайла. Він бачить усе. Гудвін тут присутній, обговоріть це з ним. Зараз я хочу знати вашу думку про мою теорію, оскільки з ним я вже розмовляв. Я знаю вашу і не відкидаю її, але є й інші альтернативи. По-перше, факт. У металевому контейнері для сміття на кухні, не у відрі для інших відходів, ми знайшли шматок паперу, простого білого паперу, згорнутого в трубку і зав'язаного тасьмою. Лабораторія виявила крупинки миш'яку. Єдині 2 чіткі відбитки належать Золтану. Він каже, що побачив його на підлозі в кухні, під столом, через деякий час після того, як почався обід, але не може сказати, коли підняв його і викинув контейнер. А його відбитки пальців на ньому тому, що він розгорнув його, аби переконатися, що там нічого немає. Вульф кивнув. «Як я і передбачав, шматочок паперу». «Так, я не кажу, що це знищує нашу теорію. Вона могла всипати його в сметану, не залишивши відбитків пальців. І вона, звісно, не кинула б його на підлогу, якби був хоч якийсь шанс, що на папері є її відбитки. Але на ньому відбитки пальців Золтана. В чому хибність теорії, що Золтан отруїв одну з порцій і простежив, щоб її взяла потрібна дівчина? Я відповім сам. По-перше, Золтан заявив, що він не знав, до якого з гостей яка дівчина прикріплена. Але Фелікс знав, і вони могли бути в змові. По-друге, усі дівчата заперечують, що Золтан вказував, яку тарілку вони мають взяти –